Alphonse Daudet. Altın Beyinli Adamın Hikayesi. Seslendiren Akın Altan. Neşeli öyküler isteyen hanımefendiye. Hanımefendi, mektubunuzu okurken pişmanlık duyguları yaşadım. Öykülerimin biraz fazla matem kokan havası yüzünden kendime kızdım ve bugün size neşeli hem de fazlasıyla neşeli bir şeyler yazmaya karar verdim. Zaten neden mutsuz olayım ki? Davulların ve misket şaraplarının ülkesinde, ışıklı bir tepenin üzerinde, Paris'in sislerinden 1000 fersah uzakta yaşıyorum. Evimin etrafı güneş ve müzikle çevrili. Yağmur kuşlarının orkestrasını, baştan karaların korolarını, sabahları kervan çulluklarının ötüşlerini, öğlenleri ağustos böceklerini, çobanların fifrelerini ve bağlardaki esmer kızların gülüşlerini dinliyorum. Aslında burası karamsar düşüncelere dalmak için hiç de uygun bir yer değil. Bu yüzden hanımlara pespembe şiirler, hoş öyküler göndermem gerekiyor. Ama hayır, hala Paris'e fazlasıyla yakınım. Her gün çamlarımın dallarına kadar hüzün serpintilerini yollamaya devam ediyor. Bu satırları yazarken bile, zavallı Charles Barbara'nın acıklı ölüm haberini aldım ve bütün değirmenim yasa gömüldü. Elveda kervan çullukları, elveda ağustos böcekleri. Şu an yüreğimde neşeye yer yok. İşte hanımefendi, bu yüzden size söz verdiğim gibi matrak bir hikaye yerine yine hüzünlü bir masal anlatacağım. Bir zamanlar altın beyinli bir adam varmış. Evet, hanımefendi. Beyni sap altındanmış. Doğduğunda başı ağır, kafatası kocaman olduğundan doktorlar bebeğin yaşamayacağını söylemişler. Yine de bebek yaşamış ve güneşin altındaki zarif bir zeytin fidesi gibi büyümüş. Ama koca kafası da onunla birlikte büyüyormuş. Yürürken başını sürekli eşyalara çarptığını, sık sık yere düştüğünü görmek insanın içini sızlatıyormuş. Bir gün merdivenlerden düşüp alnını mermer basamağa çarptığında kafatası bir külçe gibi çınlamış. Öldüğünü sanmışlar. Ayağa kaldırdıklarında alnında bir sıyrık ve sarı saçlarının arasında pıhtılaşmış 2-3 altın damlacığından başka bir şeyi olmadığını görmüşler. Ebeveyni çocuğun altından bir beyni olduğunu işte o gün öğrenmiş. Bu gerçeği herkesten saklamışlar. Çocuğun bile durumdan haberi yokmuş. Ara sıra, neden kapının önünde diğer çocuklarla oynamasına izin verilmediğini soruyormuş. ''Değerli hazinem, sonra seni kaçırırlar.'' diye yanıtlarmış annesi. Kaçırılmaktan çok korkan küçük çocuk da, hiçbir şey söylemeden, kendi kendine oynamak üzere bir odadan diğerine dolanırmış. 18 yaşına geldiğinde çocuğa kaderin kendisine bahşettiği mucizevi armağanı açıklayan ebeveyni, onu besleyip bu yaşa getirmelerinin karşılığı olarak biraz altın istemişler. Çocuk hiç duraksamadan kafasından ceviz büyüklüğünde bir altın parçası koparıp, masal bunu nasıl yaptığından söz etmiyor, gururla annesinin ayaklarının dibine atmış. Sonra kafasının içindeki zenginliklerden gözü kamaşmış, hırstan çılgına dönmüş, elindeki güçle kendinden geçmiş bir halde baba evini terk edip hazinesini saçıp savurmak üzere dış dünyaya açılmış. Krallara yaraşır bir yaşam sürdürmesine, altınlarını hesapsızca harcamasına bakılırsa, beynindeki hazinesi hiç tükenmeyecekmiş gibi görünüyormuş. Oysa hazinesi tükeniyor, her geçen gün gözlerinin feri giderek sönüyor, yanakları çukurlaşıyormuş. Nihayet bir sabah, çılgın bir sefahat aleminin ardından, şölenden kalan artıkların ve ışıkları solan avizelerin arasında uyanıp, külçesindeki devasa gediği fark ettiğinde korkuya kapılmış. Artık bu yaşam tarzına son vermesi gerektiğini anlamış. O günden sonra yeni bir hayata başlayan altın beyinli, eski çevresinden uzakta, çalışarak parasını kendi kazanmaya başlamış. Bir cimrinin kuşkucu ve ürkek ruh haliyle, sefahat eğilimlerinden uzak duruyor, artık hiç dokunmak istemediği o uğursuz zenginlikleri unutmaya çalışıyormuş. Ne yazık ki onun peşini bırakmayan bir arkadaşı, bu sırrını biliyormuş. Bir gece, başında korkunç bir acıyla sıçrayarak uyanan bu bahtsız, kendini kaybetmiş bir halde doğrulduğunda, ay ışığında, paltosunun altına bir şeyler saklamaya çalışarak uzaklaşan arkadaşını görmüş. Beyninden yine bir şeylerin eksildiğini anlamış. Bir süre sonra, altın beyinli adam aşık olmuş. Bu aşk, sonun yaklaştığının habercisiymiş. Yüreğindeki en temiz duygularla, ufak tefek sarışın bir kadını sevmiş. Kadın da onu seviyormuş ama kalbinde pomponların, beyaz tüylerin, konçları altın sarısına çalan kahverengi püsküllerle kaplı potinlerin de özel bir yeri varmış. Yarı bebek yarı kuşu andıran bu şirin yaratığın keyfi uğruna altın parçaları erimeye başlamış. Kadının kaprislerinin ardı arkası kesilmezken, onu üzmemek için hayır demeyi asla beceremeyen bizimki de, servetinin hüzünlü sırrını sonuna kadar saklamış. ''Çok zenginiz öyle mi?'' diye sorduğunda, zavallı adam, beynini bilmeden yiyip bitiren bu küçük mavi kuşa aşkla gülümseyerek, ''Ah evet, çok zenginiz.'' diye yanıt veriyormuş hep. Bazen içini korku kaplayıp masrafları kısmaya çalışsa da, minik dişi seke seke yürüyerek cilveyle yanına geliyor ve ona şunları söylüyormuş. ''Zengin kocacığım, bana pahalı bir hediye alır mısın?'' Bizimki de ona en pahalı hediyeyi alıyormuş. Bu şekilde akıp giden 2 yılın ardından genç kadın, nedendir bilinmez, bir kuş gibi ölüp gitmiş. Dul koca, tükenmekte olan hazinesinden kalanlarla, sevgili karısına görkemli bir cenaze töreni yaptırmış. Dört bir yanda yankılanan çan sesleri, siyah tüllerle kaplanmış gösterişli saltanat arabaları, başlıklı atlar, kadifelerin üstüne serpiştirilmiş gözyaşı şekilli gümüşler, hiçbir şey gözüne hoş gelmiyormuş. Artık hiç önemi kalmayan altınlarını kiliseye, cenaze taşıyıcılarına, çelenk satıcılarına, önüne gelen herkese teklifsizce dağıtmış. Öyle ki, mezarlıktan çıkarken, o olağanüstü beyinden geriye, sadece kafatasının kenarlarından sarkan birkaç parça altın kalmış. Ardından, adamın caddelerde ellerini yolunu ararmış gibi öne uzatmış, bir sarhoş gibi sendeleyerek yürüdüğü görülmüş. Akşam olup dükkanlar ışıklarla aydınlandığında, göz alıcı kumaş ve takı yığınlarının bulunduğu geniş bir vitrinin önünde durup, kuğu tüyü işlemeli mavi satenden bir çift çizmeyi uzun uzun seyre dalmış. Sonunda, ''Bu potinlerin kimin hoşuna gideceğini çok iyi biliyorum.'' diyerek gülümsemiş ve karısının ölmüş olduğunu unutarak çizmeleri satın almak üzere içeri girmiş. Duyduğu korkunç çığlık üzerine dükkanın arka tarafından koşup gelen satıcı kadın, apallamış bir halde tezgaha dayanmış ve kendisine acıyla bakan birini görünce korku içinde geriye çekilmiş. Bir elinde kuğu tüylü mavi çizmeleri tutan adam, kanlar içindeki diğer elinin tırnaklarının ucundaki altın kazıntılarını uzatıyormuş. İşte hanımefendi, altın beyinli adamın hikayesi böyle. Fantastik havasına rağmen bu masal, başından sonuna gerçekliğin izlerini taşıyor. Dünyada, beyinlerinin gücüyle hayatlarını kazanmak zorunda kalan ve en ufak gereksinimlerini bile beyin ve omurilik sıvılarının birikimleriyle karşılayan o kadar insan var ki, onlar için her gün katlanılmaz bir kederdir. Ve bir gün o keder çekilmez olduğunda... Son.